بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، من سمع الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمرنا بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا. على سمع الإمام وعنه نكتك فاكر ambaye ni Anas huyo ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa anhu na kutoka kwake radiyallahu anhu qala amesema kana rasulullah alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama ya'muruna akituamrisha bil ba'ati akituamrisha ndoa وينهى عن التبتل نعلقوا كتازا متومي صلى الله عليه وسلم سؤال لك آتك هو وهو يقوم أمتو أنا جيبين دا كوني عبادة هي إليه التبتل كوني التبتل المناك هو عدم الزواج كتك هو بحجة الانقطاع للعبادة وهوجة يقوم بمت أنا جفين دا كون عبادة أنا جكاتا سهيم يا عبادة أنا جبكهوكو هي نيت التبتل أمي كتازة ونمت محمد صلى الله عليه وسلم. تسوم آية 38 لسورة الرعد أما وجانا تسوم كذلك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية متومة متومة قبل ياكو وجالية ونواكنا وتوت ولكتاز سؤالا لأنت وآتكوه وهوجة يقوامبا أنا جكاتك وجعبادك وينهى عن التبتل نعلقوا أكتازا سؤالا لكو أتكوا وهوجا يمتك جكاتا كتك عبادة ناهيا شديدا علقوا أكتازا مكميو مكالي سنة أمي كتازا بسبب جبهيلو inakwenda kinyume na mwenendo wa mitume na manabii. Aya 38 hiyo ni dalili, ni hujja na dalili juu ya hayo tuliyosema, kwamba wao walikuwa na wake na walikuwa wakiwaendea wake zao. Ndio maana Allah anasema wadhuria na watoto, ndio maana walipata watoto. Mbali na jukumu la da'wa na ufikishaji wa risala ya Allah, jukumu ambalo wamekalifishwa, lakini bado walikuwa na wake na walikuwa na watoto. Kwa hiyo suala la mtu kuingia kwenye at-tabattuli bila shaka kwa hoja hii linakwenda kinyume na mwongozo wa mitume, kama ambavyo linakwenda kinyume na mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi. Ndio maana kuwakataza umma wake. Wayakulu, na alikuwa akisema Mtume sallallahu alayhi wasallama, tazawwajul waluda, oweni alwalud, yule mwanamke au wale wanawake wenye kuzaa sana. الولود mwanamke mwingi wa mwingi wa kizazi. Oweni yule mwanamke anayezaa sana. Utajuaje anazaa sana huyu? Bin nabar ila nisaiha alqariba, kwa kuwatazama wale wanawake wenzake wenye ukaribu kinasaba, kama vile kumtazama mama yake, kama vile kumtazama dada yake, kuangalia wale wanawake wa kwao waliowahi kuolewa. Tazawwaju alwaluda, oweni mwanamke anayezaa sana. Alwaluda, mwenye kujipendekeza kwa mume wake. Alwaluda, mwanamke anayejipendekeza kwa mume. Tatawaddadu, ameitwa wadud kwa kuwa tatawaddadu, anajipendekeza, kwa maana anafanya mambo yanayopelekea mume kuwa na mapenzi naye. Mwanamke mwenye sifa hiyo ndiye mwanamke anayeolewa, ikiwemo saliinul kalam, kulainisha maneno. Wanasema hivyo ahlul ilm, yule mwanamke ambaye anazungumza kwa lugha nyepesi anapozungumza na mume wake. Mpaka akasema mmoja katika wanawake wa salaf kwamba sisi zama zetu hatukuwa tukizungumza na waume zetu ila mithili ya nyinyi mnavyozungumza na wafalme wenu. Lugha ya raia kuzungumza na mfalme, jinsi anavyozungumza naye ndivyo sisi tulikuwa tukizungumza na waume zetu. Lugha ya mtu wa chini kumwambia aliye juu, lugha ya mtu analeta taswira kama vile anajidhalili mbele ya mtu wake, anajidhalili. Anaongea kwa sauti ya chini mume wake anapozungumza, hazungumzi wakati mume wake bado hajamaliza kuzungumza akamkatisha maneno. Mbali na kulainisha ile sauti ya kuzungumza na mume, haramu yeye kuzungumza na wanaume wengine kwa sauti laini, lakini yatakikana azungumze na mume wake kwa sauti laini. Imesemaje ile aya wakifundishwa adabu wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani anakumbuka ile aya wake wa Mtume wanafundishwa adabu wanapotaka kuzungumza na watu? Inasemaje ile aya katika sura Al-Ahzab? Ya nisaa an-nabiyyi lastunna ka ahadin min an-nisaa'i in ittaqaytunna, ndio, fala takhda'na بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. أي وقت ومتومه نيني هم فناني نمانا مكريوت لسنة أحد من النساء إن اتقيتنا فالم تقفقوا نيني من نمشى الله فلا تخضعن بالقول باسي مسي سامي منين يخبوع maneno malaini ya kujilegeza. Wala takhda'na bilqawli fayatma alladhi fi qalbihi marad, kufanya hivyo atatumai ile mtu ambaye kwenye moyo wake kuna maradhi, maradhi ya mapenzi, anaathirika na sauti nyororo. Kwa nyinyi msizungumze na watu hao baki kwa sauti nyororo. Wala takhda'na bilqawli, kwa hiyo ataifanya kumwambia mume wake, ni katika mambo ambayo yanampelekea mume anampenda mke wake. Watajamul, na kujipamba. Mwanamke anayejipamba, maanake mwanamke atakiwa ajipambe kwa ajili ya mume wake. Huyu ni alwadud, mwenye kujipendekeza kwa mume wake, kwa maana mwanamke anayetaka kuvuna pendo na penzi la mume wake kwa mambo ambayo ni halali yeye kuyafanya na akiyafanya kwa lengo la kupata mahaba ya mume wake, anaandikiwa thawabu. Sababu mume atayapata wapi haya? Ameharamishiwa unyororo wa sauti wa wanawake wengine, amehalalishiwa kwa mke wake. وغير ذلك من اسباب الموده نا aina nyingine au na mengineyo katika yale ambayo mtu akifanya kupelekea kuvuna mapenzi kwa mume wake, huyu mwanamke anaitwa wadud. Wadud التي تتودد للزوج, anayejipendekeza kwa mume wake. Na mwanamke mjanja mwerevu anakuwa katika mazingira haya, anamsoma mume wake, na haya ni katika mambo ambayo wanafundishwa na makungwi waliokuwa wazuri. Kwa mwanamke mjanja mwerevu anayemsoma mume wake, akajua maudhi aghadhabihi, kipi kinamghadhibisha, waridhahu, kipi kinamdirisha. Kwa mume wangu anapenda hili, mume wangu hapendi hili, huyu mwanamke mwerevu. Na akishajua kwamba mume wangu anapenda hili, ndilo ambalo atalishikilia. Mume wangu hapendi hili, ndilo ambalo atajiepusha nalo. Huyu mwanamke mwerevu. Wadud. Na lugha nzuri laini ya kuzungumza na mume wake, anajipamba kwa ajili ya mume wake, anazungumza naye vizuri, hamsisitizi kwenye ombi lake, sababu inakuwa mwisho na kujenga ikawa ni kero. Kila siku nishakusikia mimi, nimeshakusikia ile ombi lako, nimeshakusikia nalifanyia namna kina kiingia anani, mume wangu alikwambia hivi na hivi na hivi, sawa, nasikia. Akitoka basi mume wangu sisahau ile kitu, sawa, nakusikia. Akija mume wangu vipi ile kitu, nimekwambia nimesikia, anatengeneza kero. Wanaume hawapendi mambo hayo. Kishamwambia mwanamume jambo lake, amekaa nalo, anaangalia namna, anaangalia njia, ndio hupunguza mawadda, ukero kama hizi. Au kwamba mwanamume anamkataza mke wake jambo fulani mara ya kwanza, karudia. Kamkataza mara ya pili, amemkataza mara tatu, karudia. Yaani hupita tu wiki, wiki mbili, karudia tena. Wanaume hawapendi wanawake hawa. Anapunguza mawadda, hawi wadud. Tazawwajul walud alwaduda, oweni wanawake wanaozaa sana, oweni wanawake wenye mapenzi. Haya ni maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa inni mukathirun bikum al-anbiya'a yawm al-qiyamah, hakika mimi nitajifahari mbele ya manabii wenzangu. Bikum, kupitia nyinyi. Yaum alqiyamati, siku ya kiyama. Najifahari kupitia nyinyi mbele ya manabii wenzangu siku ya kiyama, kwa maana nitajifaharisha. Maanake nitimizieni fahari yangu enyi umma wangu, kwa nini kuoa wanawake wazazi. Na alhamdulillah, kuna maeneo yanajulikana kwamba kutoka kizazi naenda kaoe mahala fulani, uchache utakuta mwanamke na watoto 12, watoto 13 kwa uchache. Yako maeneo yani wanawake huko wana rutba, mshaanza kupahisi hisi maeneo yangu, mshaanza kupahisi wapi? Pemba, alhamdulillah. Kwa maelekezo haya, haitakuwa vyema mtu kuoa mwanamke asiyezaa. Rasuli alayhi salatu wassalam amemwelekeza achague alwalud, mwingi wa kizazi. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameliraghibisha jambo hili. Linakithirisha kizazi, linakithirisha umma. Kama alivyosema al-Allama al-Fawzan. Rawahu Ahmad, ameipokea hadithi hii al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Muslim. Wasahahahu ibn Hibban. Na amesahihisha al-Allama ibn Hibban. Kutoka katika njia ya Khalif, Khalaf bin Khalifa. Nasema hadathani Hafs bin Umar an Anas bin Malik bihi wa isnaduhu hasan wa huwa sahihun li shawahidihi wa sahahahu al-Albani. Na amesahihisha al-Allama al-Albani katika Irwa' al-Khalil 17,084. الف مويه 1784 في إرواب الغليل. أنا سمع ابن حجر العسقلاني رحمه الله وله شاهد عند أبي داود نعناي شاهده الحديث ونسنن أبي داود والنسائي ونسنن الإمام النسائي وابن حبان نقول صحيح يا ابن حبان أيضا إلى بلي من حديث ماخن ابن يسار كتوكا كتك حديث يا ماخن ابن يسار شاهد أما إلى تنبوه حديثه حديث ماخن بن يسار إن سماجد حديث ماخن بن يسار إن سما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هيا هيا قول التنشين علي كجب ونموجة قمتون صلى الله عليه وسلم فقال كثيما إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد حكيك ميمي من بات من أمك ذات حسب من حسب زوري حسب تتعليه ومبيل ما حسب حسب سيو نسب كنا نسب نكون حسب وين هو تفسير حسب طمانا يا نسب نسب نكيتنا حسب نكتنين ممن بات من أمك من حسب وجمال أزوري لكن هو من أمك يا رسول الله لا تلد هزائي أفأتزوجها يفا منكم هو قال لا ثم يقول من بير حطانا اسمه يا من أمك يا سيسا Lebana akarudi tena kwa mara ya pili. Thumma atahu thaniyata, kisha akamjia kwa mara ya pili. Fanahahu, Mtume akamkataza tena kwamba hapana, usioe, kenda huko, akazunguka. Thumma atahu thalitha, akamjia tena kwa mara ya tatu. Maana yake nini? Maana yake nini? Amempenda, amependa. فقال امتنع كسما كما رأيتات وهفا لفقية تزوج الودود الولود اويني ونواك وجم فنزي اويني ونواك وجم فزاسان اكما لزيا كما يلبقي حديثي على سيدنا مالك كيه بيو حديثي معقل بن يسار ليتاجى الامام ابن حبان واسناده صحيح. طيب مسألة نيبي حكم يقوى مش أصوم حديث حديث نسماجي أنا تؤمري شمتومي الباء باء لذي الأسباب زهو يقوى نمت وأنا تؤمري شقوى سبب باء لسباب أما هو بلكي كفتانا إلى تسبديشو أما شو نيني نوع ظاهر نيبي حكم يقوى wanasemaje fuqaha? q قسم العلماء أحوال الرجل في التزويج إلى أقسام ونوزوني ومزجاوى حالة منمك نقوى هناك مفهوم كذا التائف إليه وقانزا التائف إليه يلحنت من الشوق نقول يديه جبل الدواء التائف إليه أنا الشوق نجم الدواء القادر على مؤنه أنا أوزو وكبيبة تكاليف سندوا لشا ومشا وزو ونعم الخائف على نفسه من يكتلي نفسياك من الوقوع في المعصية كتوكاننا كتنبكية كن معاصي هين حالي يمتوى معاصي أنا شوق نهيل جامبو أنا لتمانية uwezo wa kubeba takalifu za ndoa anao wakati huo huo anachelea juu ya nafsi yake ya kwamba ataingia kwenye maasi. Qala Ibn Qudama, amesema Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah kwenye al-Mughni, yajibu alayhi nikah, ni wajibu juu ya mtu huyu aoe في قول عامة الفقهاء كالتقول يا مفقهاء وات وسباب أنا لازميك هون وجامل إعفاف نفسك kuihifadhi nafsi yake na kuichunga anil harami kutokana na haramu. Wa tariquhu, na njia ya kuliendea hilo, annikahu, ni ndoa. Hivyo ni wajibu kwake yeye aoe. Wa qala al-Qurtubi, na anasema al-Imam al-Qurtubi kama ilivyokuja kwenye Fathul Bari, المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه من يؤوز عن باي أنا تلايا كبوريك جوية نفسيك ودينه نكبوريك دينياك من العزوبة وتكمانا نوكفيرة بحيث لا يرتفع عنه ذلك ونم يطام وكفيرة ومونوك إلا بالتزويج إلا فقوة لا يختلف في وجود التزويج عليه أكون خلاف جويا قامن جوياك أوي واجب جوياك أوي أكون خلاف نان هو الإمام القرطبي كما يقول في فتح الباري ابن حجر نقوله يقول بشأن روى kwa watu wenye sifa hizi na hali hizi, ndio kauli sahihi kwa mujibu wa dalili zilizokuja katika sharia, ikiwemo hadithi ya mlango tuliyokuwa nayo. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'muruna bil ba'a wa yanha 'an at-tabattul nahyan shadidan. Ani kwa sababu mtu anachelea juu ya nafsi yake, na kuwa ni wajibu jambo hili kwake yeye ni pale atakapokosa kile ambacho kitamuondoshea hali hiyo, waila akipata cha kumuondoshea hali hiyo, hata kama si ndoa, lakini akawa anamiliki suria, hakuna ubaya kwake yeye. Haiwi ni wajibu kuoa kwake yeye kwenye mazingira haya, kwa maana hana wajibu wa kuoa. Kwa nini? Kwa sababu ana mahala pa kukidhi matamanio yake. Wapi? Kwa suria, kija kazi, lakini hana kija kazi na yuko kwenye mazingira haya, wajibu kuoa. Hayo wameibainisha ahlul ilm. nimetaja haya kina al-Imam Shukani lakini al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi lakini al-Imam Ibn Daqiq al-Eid kama alivyotaja kwenye Fath al-Bari. Hizi ni kauli za wanazuoni. Hiyo ni hali ya kwanza. Hali ya pili, man lahu shahwa ya'manu ma'aha al-wuqu' fi al-mahdhur. Ni yule ambaye ana matamanio lakini anaweza kujikontrol asiyaendee mambo ya haramu yaliyokatazwa kisheria. Shahwa anayo lakini anaweza akaitamalak nafsi yake. Mtu huyu si wajibu kwake, lakini yustahabu lahu nikah, anapendekezewa jambo la yeye aowe. Inda aljumhuri, na hili ni mbele ya jumhuri ya wanawazuoni, jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni. Liladillati alwarida fi albab, kwa dalili za hadithi zilizokuja katika masala haya katika mlango huu. Na hii ndiyo kauli ya Malikia, na ndiyo kauli ya Hanabila, na ndiyo kauli ya watu wa rai, ashabu rai alkafuqaha. Kwa Malikia wamepita kwenye mapito haya, mwenye matamanio lakini anaweza kujimudu, hawezi kuendea haramu, anaweza kuimiliki nafsi yake, kwake inakuwa ni mustahabu, sio wajibu kama yule mtu wa mwanzo anayechelea nafsi yake. Waqala Ibn Hazm, lakini Ibn Hazm al-Andalusi amesema juu ya uwajibu wa jambo hili kwa yule ambaye ana shahwa. Na hii ni moja ya riwaya ya Ahmad, na amesema al-Imam Shafi'i, kujitenga kufanya ibada ni bora zaidi kwake yeye. Kwa nini? Li'anna Allah madaha Yahya, kwa sababu Allah amemsifu Nabii Yahya alayhi salam aliposema wa sayyida wa hasura, aya 39 ya surat Ali Imran. Hoja yake ni hiyo al-Imam Shafi'i, kwamba bora mtu ajitenge mbali awe anafanya ibada. Aya imeanza fanadatuhu almalaikatu, akaitwa na malaika. Nani? Zakaria. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, akiwa amesimama anaswali kwenye mihrabu. Anna Allah yubashiruka bi Yahya, kwamba Allah anakupa bishara njema, utampata mtoto wewe utu uzimani. Mtoto huyo ameshapewa jina, anaitwa Yahya, musaddiqan bi kalimatin min Allah. Mtoto huyo atakuja kumsadikisha Isa, sababu Isa ni neno la Allah. Musaddiqan bi kalimatin min Allah, atakuja kulisadikisha neno la Allah. Neno la Allah ni Isa, mwana wa Maryam. Na walikuwa ni wana mama, Yahya na Isa ni wana mama, na waliishi kipindi kimoja. Wa sayyida, na huyo Yahya ambaye tunakubashiria atakuwa ni sayyidi kwenye kaumu yake, bwana ana utukufu. Wa hasura, na atakuwa ni mja ambaye hasura, hakuna kwenye moyo wake shahwa za kumili kwa wanawake, kwa jinsi anapokuwa anashughulika na suala la ibada kumhudumia mola wake na kumtii mola wake. Imam Shafi akasema ni bora awe mtu hasuru, kwa maana hii ajishughulishe na ibada, aachane na mambo ya wanawake. Lakini wanazuoni wakasema hapana, hili kama lipo lilikuwa kwa Nabiullah Yahya, na hilo lilikuwa kwenye sheria yao, sharuhu ilikuwa ni sheria yake Yahya. Wa sharuhuna waridun khilafu, na sheria yetu imekuja kinyume chake. Fahuwa aula, hivyo sheria yetu ni bora kuliko sheria yao. Hawa yamesema ahli ilmu. Ndio hiyo atabatu ambayo amekataza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoona katika hii hadithi yetu. mtu aina ya tatu, man la shahwata lahu, ni yule asiye na matamanio. Imma li'annahu lam yukhlaq lahu shahwa, ya imma hakuumbiwa matamanio, hakuumbiwa. Wako watu wana umbile hilo, hawana matamanio na wanawake. Paka mtu au mzazi anakuwa na wasiwasi na kijana wake, wazee wa zamani katika baadhi ya makabila wakishakuwa na wasiwasi naye hivi, huyu mbona kwa hivi mzima huyu, wanamtumia watoto wa shangazi zake wa kike katika mila isiyokuwa sahihi. Yani kwenye baadhi ya makabila natumiwa, hebu kamwangalie kaka hivi mzima, kuwa wanamfanyia ghasia ghasia na nini, kuona kwamba mlingoti utasimama, ukisimama anakwenda kupewa majawabu kwamba mzima hana wasiwasi. Kinyume na hapo, wanasema bwana, ile mtu hakuna kitu, sababu sio jambo la kawaida, tumemfanya hivi, tumemfanya hivi, si jambo la kawaida kwa kijana kama yeye. Na vijana wanakuwa na uchu na jambo hilo. Kwa hiyo huyo mtu anaitwa al-ilmini kwa lugha ya Kiarabu, ilmini, ilmini ni mtu asiye na shahwa na wanawake. Kwa hiyo yuko ambaye hana shahwa, hakuumbiwa shahwa, au alikuwa nazo shahwa fadhahabat, zikatoweka. Ya imma kwa utu uzima, bikibari kwa utu uzima, au maradhi, au kwa kuugua, wa nahwihi na mfano wake. Huyu hukumu ya kuoa kwake ikoje? Huyu wametofautiana wanazuoni juu ya mtu huyu, unako kauli mbili. Wako waliosema yustahabu lahu nikah, ni mustahabu kwake yeye, sio wajib, mustahabu. Na hawa ni mahanabila wameyasema haya, hanabila. Hoja yao ni ipi? Hanabila, liumumi aladillati alhatha ala azawaj, kwa kule kuenea kwa dalili zinazohimiza jambo la ndoa. Kwa wakasema hizo zimemwingia mpaka huyu, hizo dalili, kwa ni mustahabu kwake yeye kuo, sio wajibu kwa mazingira yake, lakini ni mustahabu. Wajihi wa pili kwao mahanabila wanasema at-tahalli lahu afdal, kujitenga kwake ni bora zaidi, kujitenga kiibada. Liannahu la yahsulu masalihu nikah, kwa sababu kwake hayapatikani maslahi ya ndoa, hayatopatikana. Wayamnahu zawjatahu min at-tahsini lighairihi, na akioa atamzuia binti ya watu awanyime fursa wengine wenye uwezo wao, atakuwa amemzuia tu binti wa watu, yeye hawezi na mke naye hawezi kwenda kwengine, kwa kuwa iko kwenye himaya ya ndoa. Kwa hiyo bora kwake kuacha kufanya jambo hilo, ajishughulishe na mambo fulani ya kiibadati. Kinyume chake atakuwa anamdhuru mtoto wa watu. Ndio maana anapokuwa anaugua mtu, labda hakuwa na matatizo hayo, ikaja ikamtokea hiyo hali mbeleni, mwanamke ana khiari kuendelea kubaki au kutokubaki, ana khiari. Ngine anakuambia hapana, tena mimi nitabaki na mama wangu, nimeridhika, acha nilee watoto. Iko mwanamke mwingine hawezi hiyo hali, hawezi sema mimi hapana, mimi bwana atanisamehe mume wangu, ni bora aniache. Yuko mwanamke anakwambia hivi, tumeona vizuri. Tumezika leo, nimechelewa kuja sababu mtoto kwa mazikoni, nitolewa kutoka mazikoni. Huyo aliyezikwa, Allah amsamehe, alijinyonga jana saa 4 asubuhi. nilikuwa na Abu Ihsan nilikuwa hiyo taarifa. Hivi tunatoka hapa, kipindi tunasoma hapa kuna simu nilipigiwa, sikuipokea. Sasa kuongea naye, nilipokea kumjulisha kwamba niko darasani. Tukitoka nikampigia simu akanijulisha bwana ni imamu wa msikiti fulani. Na huyo mtu ni katika maamuma wake. Fulani wamfahamu na mfahamu, amejinyonga. Kwa hiyo tukaenda mazishini, kabla ya kuzika, tukakaa na imamu, kulitokea nini? Miongoni mwa sababu, kwamba huyu bwana aliumwa kwa kitambo kirefu. Ameumwa kwa kitambo kirefu, mpaka amekata tamaa. Wake zake wakawa na imani wote, sababu walikuwa na watu wawili au mmoja kati yao, Allahu a'lam. Wanakwenda kwa mashemeji, sasa huyu kaka yenu mgonjwa, sasa itakuwaje? Itakuwaje sasa? Sisi bado ustaza. Kwa alikuwa na mambo mengi yule marehemu kwenye kichwa chake. Kwa mke wake mmoja alipotoka nyumbani akawa yuko peke yake, akabaki peke yake, akachukua uamuzi huo. Na huenda ile msibu ni zaidi ya haya ambayo watu wengi sasa. Muona kwamba mwanamke ndio ameshaanza kwamba anakwenda kwa mashemeji. Kwa maana hana uwezo kukaa na kuvumilia ile jambo. Meloana vizuri. Kwa hiyo anayo hiari mwanamke. Mwana mimi hii ndoa sasa mimi nimeletwa hapa mimi kama kula nyumbani alhamdulillah. Nilikuwa na la vizuri kuliko ni hapa. Kama kulala kwetu alhamdulillah nimeacha sita kwa sita. Kama mavazi bado alhamdulillah mpango alikuwa akitazama. Lakini kuna ambalo limenileta mimi hapa. Nimelikosa. Bora nitoke nitafuta sehemu nyingine kuliko kwenda kufanya mambo yasiyokuwa na maana. Ndio maana anasema huyu ukisema aowe abaki naye mke atakuwa anamdhuru. Baadhi ya fuqaha wanasema akiwa atamdhuru mke wake hurima alayhi zawaj, haramu kuoa. Yaani akijijua kwamba yeye hawezi kitu, haramu kuoa, haramu. Hizi ni hali za hukumu ya ndoa kama mlivyosikia. Nimezungumza kwa kuwa zimeendana na hii hadithi yetu. Kuzilipoendana na hii hadithi, tukaona tuzungumze pia na akwali za wanawazuoni juu ya masaili ya hukumu zawaji, hukumu ya ndoa. Kuna sehemu nilimwona bwana mmoja hivi ana paka wengi, anafuga paka. Bwana mmoja akamuuliza huyo ana raghaba sana na paka, akaniambia ustadhi, huyo ni mtu ambaye anazaliwa hana raghaba na wanawake, mtu mzima. Bwana wawili tukawa wanamfahamu, hana raghaba na wanawake. Kwa hiyo muda wa kuwa hana wamke hana watoto, basi kachukua hawa paka wako mwenyewe, anawalisha anawekea bila, anawalisha mchana yote, na kweli akipita sehemu tukuta maji paka anapigilia. Amejiona kwamba mimi siwezi, na nguvu zake fedha zake anazipeleka msikitini. Naweza kaja kwenye msikiti wenu kama huo, akasema msikiti huo rangi sikubali, basi mumwachie, msimwingilie. Tabadilisha, tabadilisha hivi, ataifa hivi. Msimwingilie, ndio raha yake. Jamani, msikiti wenu wapesha wakalifu. Fedha zake anazigiza huko. Badali ya mke labda, badali ya watoto. Wako watu wa maumbile, Allah anawatahini waja wake. Masala yanaingia hapo hapo. Hal yustahabu tazawuju bi akthara min wahida? Je, ni jambo lenye kupendekezwa mtu kuoa mke zaidi ya mmoja? Kauli mashuhuri kwa Hanabila, anna al-iktisara ala wahidatin afdal, kwamba kubaki na mke mmoja ni bora zaidi kwa Hanabila. Hao wanafuata madhhabi ya Imam Ahmad bin Hanbal. Kwa hiyo ukisikia kuna watu wanahama madhhabi, ni katika vitu kama hivi. Asema madhehebu mimi siwezi. Madhehebu mimi siwezi. Mfano katika madhehebu ya Kishafi, sio jambo zuri kuoa mwanamke mrembo. Yaani hutakiwi uoe mwanamke mzuri sana. Makruhu kwenye madhehebu ya Kishafi. Kwa nini? Wanasema atakushughulisha na mambo ya ibada. Toa mwanamke wakati na kazi. Bwana mmoja alipoambiwa hii kauli akasema, mimi na khalifu madhehebu kwenye upande huu. Yaani mimi kwenye upande huu ningora ningempa kwa Hanafi. الأشهر قول يشهرك عند الحنابلة وحنابلة أن الاقتصار على واحدة أفضل ومقتش لذلك نمك الموجة ببرزيدي لأنه أقرب إلى العدل وسبب فجهده أنت بكور بفزيد متنول لك وذهب بعضهم نوقيت كمنه بعض يوينجين إلى أن الزيادة على الواحدة أفضل فما تزدش أمك زين ينبوجا ديه ولا زيني نقم اليام مستحب وانجوزا ويجب العدل نقتل ودليف واجب وهذا قول بعض الحنابلة نهيني قولي بعض ما حنابلة أجمع نابلة بتقوتيان وهو ظاهر تبويب البخاري نهيدي ظاهر يكيت وتهباري التكويت الإمام البخاري كتا صحياتي من ما هو ياك بخاري من اللي يمتو كزيش أكاية كملان باب كثرة النساء لانغو نوكسو ممسا wingi wa wanawake ni kwa mke zaidi ya mmoja. Chini yake akaweka kauli ya Abdullah ibn Abbas sahaba radiyallahu anhu akimwambia mwanafunzi wake Sa'id ibn Jubair rahimahullah, tazawwaj, oa fa inna khayra hadhihi umma aktharuha nisa, kwa hakika mbora zaidi wa umma huu ni yule mwenye wake wengi. Huyo ni mbora zaidi wa watu katika umma. Huyo ni jambo mustahabu kuongeza mke zaidi ya mmoja, lakini kutenda uadilifu ni wajibu, sio mustahabu, ni wajibu. Na uadilifu unaokusudiwa ni ule uadilifu wenye kuwezekana, al-adlu al-mustata'u, ni ule uadilifu unaowezekana. Uadilifu wenye kuwezekana ni upi? Alladhi yakunu bin-nafaqa, ni ule ambao unatokamana na matumizi, wa bilkiswa, na mavazi, wa sakan, na makazi, wa bilmabiti, na malazi. Huu ndio uadilifu unaokusudiwa, yani kuchakula vyakula vya kule, hiyo ndio vyakula vya huku. Haimaanishi kwamba kule ukipeleka kilo nane za mchele na huku upeleka kilo nane. Kilo nane kwa mahitajio yao na huku mepeleka kilo nne kwa mahitajio yao, lakini ni mchele na huku ni mchele. Naam, kwenye mavazi mkimnunulia yule na huyu mnunulie, wabisakani, na kwenye makazi, yule akiwa napake pa kuishi na huyu nawe awe napake pa kuishi, wabilmabiti, na malazi, ukienda kulala kule mbili na huku unakuja unalala mbili. Ama uadilifu usiowezekana, hauna hatia huu, ni upi? Fahuwa alhubbu, ni uadilifu wa mapenzi, kwamba nimpende huyu kama ninavyompenda huyu. Huu uadilifu usiowezekana na wala hutoadhibiwa juu yake. Washahwa, na matamanio, kwamba huyu nikifika kwake namtamani zaidi, huyu namtamani kawaida, au huyu naye kwenye safari yetu ya kitandani nasafiri naye masafa marefu, huyu naye sina masafa naye marefu, hilo hulaumini wala halikuwa. hivi katika yale ambayo kwamba hayayumkiniki. Huwezi kuligawa pendo, pendo aligawanyike. Haiwezekani nusu kwa nusu, hapana. Sababu wanaume katika miongoni mwa yanayopelekea mapendo au penzi ni yule mwanamke mwenyewe. Yaani mwanamke pia ana nafasi ya kutengeneza pendo kwa mume wake. Tumeona katika hadithi hapa al-wadud. Sasa mwanamke hayuko hivyo, sio wadud. Kiwango huyu anajua kuniridhisha kwenye mapishi. Yule kule kwenye mapishi yuko duni. Na kula tu nisikae na njaa. Bora lende. Hawezi kuwa sawa. Hawezi kuwa sawa. Yule anajua kutandika kitanda. Kutandika kitanda ni fani pia. Ni fani. Na mabibi harusi kabla ya kuolewa wanafunzwa na wakungu wao. Ah, njoo utandike kitanda. Anapewa shuka, atandika rukoni. Anaangaliwa na kundi lake. Kwenye makosa anakosolewa. Kwa kuna baadhi ya wakati unaingia chumbani huna dhamira ya kulala, lakini kitanda kinakuita. Njoo ulale. Kitanda kinakuita. Atakuwa sawa huyu na yule kama ajali chumba chake? Atakuwa sawa? Hawezi kuwa sawa. Kwa hawezi pia kuwa sawa kwenye kupendwa na waumiza. Hadithi ngapi hiyo kwenye mlango wetu? Hadithi ngapi tumesoma hiyo? Ya tatu. Tumalizie hii ya mwisho. Lakini kabla ya hapo kuna masala ya sisi tuko kwenye jambo Mtume anakataza tabatuli. Vipi suala au nadharia ambayo imeingia kwenye jamii zetu, jamii za Uislamu, nadharia iliyotoka kwa maadui wa Allah ambao wana vitimbi dhidi ya dini ya Kiislamu na wafuasi wake, wana dhamira mbaya za kupunguza idadi ya Waislamu, wakaja na nadharia yao inayoitwa tahadidu nasli. Masala haya yanaingia kwenye hii hadithi. Masala ya tahadidu an-nasl, kuweka ukomo wa watoto, ambayo mimi bwana watoto wangu wanne tu, baada ya hapo nakwenda kutoa kizazi, au baada ya hapo nakwenda kukigeuza kizazi. Anafanya tahadidu an-nasl, imeingia kwenye makatazo. Wayanha an-tabattu'i, kwa nini unazuia kizazi? Kwa hiyo wako watu wamevutika na hiyo nadharia, wakaipokea, ahadu biha mu'jabin, wameipokea wakifurahia, wakizifurahia rai na maono ya watu wasiokuwa na akili wa magharibi na wengineo. Nadharia hii imetokamana na bwana mmoja anaitwa Malthus katika kirabu wa mwandika hivi Uingereza, karne ya 18 ndio ilikuja na nadharia ya tahdid an-nasl, kwamba wajua watu wako ni wengi, kwa hiyo watu wakiwa ni wengi, maanake mambo ya riziki ya chakula sitakuwa hivi, itakuwa kuna uhaba, tunapokwenda tutakwenda kwenye uhaba vitu kama hivi, kwa bora ibakie idadi fulani ambayo itaendana na rasilimali zilizokuwa nazo na vitu kama hivyo. Ikapigwa debe hiyo mpaka ikaingizwa kwenye mila zetu sisi Waislamu, ikapokelewa inadharia na abnau jiddatina, watoto wa ngozi zetu wakapokea inadharia. Sasa hivi ukienda mahospitalini kuna vijinesi sijui vinaanza kuwashawishi, anakuuliza mimba ngapi? Mimi mimba yangu tatu. Shoga, hujaanza mpango mpaka leo? kila hospitali takriban kuna watu wa, kana kwamba kuna watu wa nje wanawalipa, kazi yao ni kupiga hiyo na kupromote hiyo fikra yao. Hapa nakushauri mimi kitaalamu, wajua kuna vijiti, kuna vitu gani zazua mpango, kuna vitu gani, kuna dawa wanawekewa wengine vile vijiti kwenye mabega yao, wanayafanya hayo wanawake kuzuia mimba pasina idhini za waume zao. Baada ya wakati, haina maana kwamba yafaa mume kuidhinisha hilo, hapana, lakini wanafanya hishi wengi wa wanawake. Mwanamume anapambana huko, anakula mihogo, anakula makaranga, anachukua vile vifurushi kwenye foleni, kupita kwenye foleni za magari, kuna kina mama anauza vifurushi, anapambana na kula vifurushi, kija huko hakuna kitu. Huyo mwanamke kashamtapeli, ameweka kitu gani sijui ndani ya wake, azuie ujauzito. Hili jambo halifai, halifai Kiislamu. Hakuna, hakuna tahdidu nafsi, ukomo wa uzazi hakuna kwenye Uislamu. Sisi tumeona bwana Mtume Muhammad amesemaje alayhi salatu wassalam, tazawwaju alwaluda alwaduda, akasemaje, fa inni mukathirun bikum al-anbiyaa yawm al-qiyama. Itatimiaje fahari ya rasul wewe umeingia kwenye masala ya tahdidu nafsi? Vipi itatimu fahari ya rasul? Je, wewe umfurahishe mtume sallallahu alaihi wasallam au wafurahisha Waingereza na wa magharibi kwa ujumla wao? Lakini pia ndani ya nadharia hii kuna kumtuhumu Allah na kumdhania Allah dhana mbaya kwamba amefungukiwa katika hazina zake, sababu kinachohofiwa na kuchelewa kitu gani? Kwamba uhaba, watu watakuwa ni wengi, vyakula havitotosha, utapatwa na ukata, utaingiwa na ukame na vitu kama hivyo. Kwa hiyo jamani, bora tuishie tu kwa idadi hii, tusivuke idadi hii kwenye taifa letu. Wako kuna baadhi ya maeneo walifanya hivyo, sikumbuki, kukawa kuna uhaba watoto wa kiume, watoto wa kike, mpaka ukizaa serikali inakulipa. Nchi gani ni nani nakumbuka? China. Kulikuwa na uhaba wa, kulikuwa na uhaba watoto wa kike au wa kiume? Au nadhari yao ilikuwa iko vipi? China wameweka mwisho watoto wawili kuzaa. Hata ukijenga ghorofa lako kaa floor moja tu, hiyo nyingi zingine huko sio zako, uwachie watu wengine kwa sababu wako wengi. South Korea, South Korea kuna wazee wengi kuliko vijana kwa sababu ya uzazi huo huo. Kuna nchi wanawake wengi kuliko wanaume. South Korea kwa wanakodishwa sasa, wanakodishwa wanaume wa nchi nyingine wakasaidie kuwafurahisha na kuwazalisha. Mambo mwana mabalaa, huwezi ukapingana na sunna ya Allah alafu kabaki salama. Sunna ya Allah huwezi kupingana nayo ukabaki salama abadan. Yeye anaitwa ahkamul hakimina, utapingana na ahkamul hakimina, mwingi wa hekima, mwenye kuyaweka mambo mahala pake subhanahu wa ta'ala. Wahuwa alhakimu alkhabir, yeye ni hakim. Katika maana ya hakim, ana hekima. Na hekima ni nini? Wadhu shay fi mawdhihi, kuweka kitu mahala pake. Tapimaanane vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Allah anasema wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, aya sita ya suratu Hud. Hakuna yeyote atembeaye ardhini, ima atembea kwa tumbo anasota, au anatembea kwa miguu miwili, au anatembea kwa miguu minne, huyo anaitwa dabba. Na mwanadamu ni mnyama pia, ila wanasema wanamuita hayawanu naqi, mnyama anayezungumza. Kwa hiyo hakuna mnyama yoyote, dabba, mnyama yoyote au kiumbe chochote ambacho kinatembea juu ya mgongo wa ardhi hii isipokuwa riziki zake ziko kwa Allah. Unapata tabu gani? Kila ambaye iko hapa ameshaandikiwa riziki yake, iko kwenye tumbo la mama yake, hajazaliwa tayari riziki yake imeshaandikiwa. sembusa kwa matada nizaliwe kwa uraiani. Kadhalika Allah anasema wabaraka fiha waqaddara fiha aqwataha, aya ya 10 ya sura Fussilat. Wabaraka fiha, na akaweka baraka kwenye ardhi, ardhi ikawa na baraka. Wewe unaweka punje moja ya mtama, punje moja ya mtama kutoka mmea wa mtama, kutoa mashuke, umetoa moja, zimekuja zaidi ya moja, ardhi ina baraka, sababu baraka ni wingi wa kheri. Umetoa moja, imekuja zaidi ya moja. Kama thali habati ambatat sada'a sanabila, mithili ya punje ambayo imezalisha sada'a sanabila, mashuke mangapi? Saba. Fi kulli sumbulati miatu habba, kwenye kila shuke moja kuna punje ngapi? Mia. Kwa hiyo moja kwa mia saba, ardhi na baraka. Allah anasema wabaraka fiha, ndio pale anasema ukitaka mali utapata wapi? Utapata shambani. Wabaraka fiha, na akaweka baraka zake katika ardhi. Waqaddara fiha aqwataha, na akakadiria vyakula vya viumbe wake. Kila mmoja ana riziki yake.